glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 15. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Kijowie przy okazji Dnia Niepodległości. Obchody zorganizowano też w Lublinie. Polska to był taki pierwszy kraj, który otworzył swoje serce, otworzył swoje drzwi. Polska wymienia dyplomatów w europejskich stolicach. W Poznaniu można zwiedzać schrony i umocnienia. Nie wszędzie da się łatwo wejść. Myślę, że przejdziemy przez całą szczelinę dzisiaj. Z jednej strony wejdziemy, tak, a z drugiej wyjdziemy. Kwestie bezpieczeństwa i wsparcie walczącej z Rosją Ukrainy znalazły się wśród tematów rozmowy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, przekazała Kancelaria Polskiego Prezydenta. Prezydent pojechał do Kijowa na obchody Święta Niepodległości Ukrainy. To piąta wizyta Andrzeja Dudy w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji. W przemówieniu mówił o wzmacnianiu polsko-ukraińskiej solidarności. Pamiętajcie, że Polska nie spocznie i nie zostawi Ukrainy samej sobie w drodze do europejskiej wspólnoty. Miejsce niepodległej Ukrainy jest w Europie. Swoją determinacją, wolą walki, a dziś niestety także i krwią, udowodniliście, że należycie już od dawna do europejskiej rodziny. Polska was nie opuści w tej walce. Obchody Ukraińskiego Dnia Niepodległości odbywają się też w Polsce. Zorganizowano je między innymi w Lublinie. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było rozwinięcie 20-metrowej polsko-ukraińskiej flagi. To wyraz solidarności obu naszych krajów, mówi zaangażowany w akcję Artur Senyk. Polska tak naprawdę to był taki pierwszy kraj, który otworzył swoje serce, otworzył swoje drzwi i pomógł tak naprawdę wszystkim uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekali od wojny od pierwszego dnia. I chcieliśmy by to podkreślić, właśnie tą flagę, która jest po jednej stronie polska flaga, a po innej stronie to jest ukraińska flaga. Obchody w Lublinie potrwają do jutra. Prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina i Rosja wymieniły więźniów. 115 obrońców Ukrainy wróciło do domu z rosyjskiej niewoli, przekazał Wołodymyr Zełenski. Do Rosji z kolei wróciło 115 żołnierzy wziętych do niewoli podczas ukraińskiej ofensywy w rosyjskim obwodzie kurskim. Niemiecka policja zatrzymała osobę, która może mieć związek z wczorajszym atakiem nożownika w Solingen. Wieczorem podczas koncertu mężczyzna zabił nożem 3 osoby i ciężko ranił 4 kolejne, po czym uciekł. Od wczoraj trwa policyjna obława z udziałem śmigłowców. Służby traktują zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Na południu Polski w wielu miejscach temperatury termometry pokazują już ponad 30 stopni. Synoptycy przewidują, że miejscami temperatura dojdzie do 33 stopni. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW. Lekarz dr Michał Sutkowski przypomina, że w upały powinniśmy pić 2 razy więcej wody niż zwykle. Natura jest taka, że my możemy jej nieco pomóc. Jeżeli będziemy patrzyli tylko na pragnienie, to dojdzie do problemu. Wtedy, kiedy czujemy pragnienie, to jest zwykle już trochę za późno i zwykle są już jakieś problemy. Po prostu wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, przypominamy sobie o tym, pijemy wodę najlepiej zmineralizowaną. Doktor Michał Sutkowski podpowiada, że w upały warto pić mniej kawy, która, jak zaznacza, ma działanie moczopędne, przez co usuwa wodę z organizmu. Lekarz apeluje też, by unikać słońca od 11 do 16, kiedy szkodliwe promieniowanie UV jest najsilniejsze. Polska wymienia dyplomatów w europejskich stolicach. Jan Tombiński objął ambasadę w Berlinie, poinformował Polskie Radio rzecznik MSZ Paweł Wroński. W przyszłym tygodniu polskie placówki w Bratysławie i Rzymie obejmą Piotr Samerek i Ryszard Sznepf. Do Kijowa wyjedzie Piotr Łukasiewicz, a do Oslo Małgorzata Kosiura-Kaźmierska. Paweł Wroński powiedział, że to doświadczeni dyplomaci. Dyplomaci z bardzo długim doświadczeniem. To nie są nominacje o charakterze politycznym. Są to wybitni specjaliści w sprawach międzynarodowych, posiadający bardzo szerokie kompetencje. Rzecznik MSZ wyjaśnił, że dyplomaci, którzy obejmują lub już objęli placówki dyplomatyczne, pojawią się tam w randze charge d'affaires. Wyjaśnił, że to efekt braku akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy dla odwołania dotychczasowych ambasadorów. Forty, schrony i umocnienia można zwiedzać w stolicy Wielkopolski. Trwają dni twierdzy Poznań. W programie imprezy jest 30 atrakcji. W dzielnicy Jeżyce można zobaczyć schron z wyposażeniem przygotowany dla cywilnej ludności niemieckiej. Myślę, że przejdziemy przez całą szczelinę dzisiaj. Z jednej strony wejdziemy, tak, a z drugiej wyjdziemy. Tak. Rozumiem, że zafascynowany synek. No. My mieszkamy zaraz obok, a sąsiedzów się odwiedza, jak oni coś fajnego robią, prawda? Jesteś przygotowany dobrze, tak? Co masz? Latara. Karolina Flis. Należy do Stowarzyszenia Pasjonatów Podziemi. Coraz bardziej wzrasta zainteresowanie fortyfikacjami, a zwłaszcza jeśli są one w dobry sposób przedstawiane. Jest sporo spoza Poznania, a zwłaszcza też z zagranicy, z Francji, z Niemiec.

не зупиняй, за красну пісню на всі голоси, що хочеш, подарай попрости. Струни дає тобі кожна весна, дрімки дарує емоцій ясна, а ми зіграємо на струнах у пів, хай розділюють вони радісний сміх. Подивись, як в сіру скелю б'є вода іскриста. Ти зроби мені з тих крапель зоря не нависо. Краще я зберну жерела, зроблю з них цимбали. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, подарає попрості. Струни дає тобі кожна весна, дрімки дарує імосінь ясна. А ми зіграємо на струнах котів, хай розділюють вони радість всіх. Zaczęliśmy od grupy Via Kobza i utworu Wodograj z 1971 roku. Via to skrót od zespół wokalno-instrumentalny. Wtedy nie mówiło się o zespołach rockowych czy bigbitowych nawet, a właśnie używano tego skrótu. Ukraińskie grupy sięgały wówczas do miejscowej kultury ludowej, najczęściej Karpat. Wszyscy mężczyźni tam występujący nosili sumiaste wąsy, stąd później już za czasów niepodległości pojawiło się określenie wąsaty funk. Kompozytorem Wodograja był Wołodymyr Iwasiuk, człowiek-legenda, film, o którym właśnie wchodzi na ekrany ukraińskich kin. To on między innymi skomponował utwór Czerwona Ruta, jeden z największych hitów. Jest to właściwie taka piosenka w rodzaju polskich sokołów, bez której nie może się obejść żadna impreza. W 1979 roku ciało Wołodymyra Iwasiuka znaleziono powieszone w lesie pod Lwowem i dotąd istnieje teoria, że było to upozorowane samobójstwo, za którym stoi KGB. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Боже, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Де шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, в стежках ти приходиш до мене, і не треба нести ні квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синір. шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода в синій. То є бистрая вода в синій. То є бистрая вода в синій. To była Czerwona Ruta w wykonaniu Wołodymyra Iwasiuka. W czasach Związku Radzieckiego mieliśmy różne okresy mniejszej bądź większej rusyfikacji. Gdy kwitł wąsaty funk, sekretarzem generalnym był Petro Szelest, który choć mówił wszemi wobec o swojej wierności wobec Moskwy, starał się jednak zapewnić Ukraińcom pewne prawa, w tym te do rozwoju własnego języka. W 1972 roku zastąpił go jednak Wołodymyr Szczerbycki, który mimo, że był Ukraińcem, zrobił wiele dla rusyfikacji Republiki. Za to wraz z dojściem Michaiła Gorbaczowa do władzy w Moskwie w 1985 roku rozpoczęła się pierestrojka, względna liberalizacja. Jednym z jej przejawów były narodziny niezależnej sceny muzycznej w Związku Radzieckim, w tym także na Ukrainie. Przełomem okazał się festiwal Czerwona Ruta, który odbył się w Czerniowcach w północnej części Bukowiny. Po raz pierwszy w 1989 roku, później jeszcze był organizowany kilkukrotnie co dwa lata. Dla wielu było objawieniem to, jak dużo na Ukrainie jest wykonawców, którzy śpiewają po ukraińsku i mają coś nowego do zaprezentowania. Jednym z zespołów, który pojawił się na scenie w Czerniowcach, była grupa Braty Hadiukin ze Lwowa. Ливнева ніч накрила все село. Госпліківські гет позасинали, заснув у своїй буді пес Рабко. Коли же вітер прапор нашій раді, а через наш паркан це якась сволоч. Хто це, мамо, мамо, хто це? Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі. Вода, маківку жилетку, шприц набирає сок, а потім він піде до лісу, ватро розпалить, отраву зварить, накине на голову мішок з целофану, ляже і заторчить. Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі, ріжуть маковиня. Казали, щоб ви всі запам'ятали, як побачиш наркомана, ми його як таракана. Ей, Стебо, будив чоловіка, ей, баба Руся, біжи до голови, ей, сусіди, бери сокири в руки, він з голодніву наркомана не прийти. Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі. Yeah, yeah, yeah. Наркомани на городі, Zachodnia Ukraina okazała się kopalnią muzycznych talentów i, co trzeba podkreślić, dużą rolę odegrało tu polskie radio, a szczególnie Trójka, która była tam masowo słuchana. Stąd więcej wpływów zachodniej czy nawet polskiej muzyki niż jeśli porównamy to z tym, co proponowali wykonawcy z Moskwy czy Petersburga. Najlepszym przykładem jest chyba Andrii Kuźmia-Kuźmenko, lider grupy Skriabin, który wraz z innymi członkami zespołu spotykał się w Nowojaworowsku, tuż przy granicy z Polską, gdzie mieszkał w każdy piątek, aby posłuchać listy przebojów Trójki. Każdy z chłopaków brał własne radio, aby nie było problemów, gdy któreś źle zadziała. Nie dziwi zatem, że wśród granej przez nich muzyki widać było wpływy na przykład Depeche Mode. Był Skriabin i Złamań Kryła. Pojawiły się też wtedy pierwsze hity muzyki popularnej, które właściwie są znane do dziś. Wielokrotnie przerabiane jest mnóstwo coverów, między innymi tej piosenki. To też jest Skriabin i piosenka More. prostych i nienormalnych snił. Ja chodził buty korbelom na swomu mori snił. Na zachodnią Ukrainę jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Kijowa, wtedy miasta bardzo zrusyfikowanego, właśnie w latach 80., kiedy debiutowała tam grupa Wobli Widoplasowa, czyli WW. Ona też zresztą występowała na pierwszej Czerwonej Rucie. Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Там танці. Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці. Танці. Веселі, бодрі, добрі танці. Ла-ла-ла, танці. Tansi nazywane są nieoficjalnie pierwszym hitem grupy WW, ale prawdziwym przełomem była piosenka Wesna, która znalazła się w albumie Muzika wydanym w 1997 roku. I to był pierwszy utwór rockowy po ukraińsku, który był chętnie grany przez w większości jeszcze rosyjskojęzyczne ukraińskie stacje radiowe i także telewizje. Trudno w to uwierzyć, ale właśnie tak była budowana ukraińska niepodległość, a wkład muzyków tutaj był ogromny. Yo! W latach 90. karierę robiła także po ukraińsku Iryna Biłek. Jej producent i ówczesny mąż mówił zresztą otwarcie, że zdecydowali się na piosenki w tym języku, ponieważ ta nisza nie była jeszcze zajęta. Biłek proponowała zatem dobrej jakości, jak na tamte czasy, pop. Zresztą próbowała także zrobić karierę w Polsce po polsku. Ma na koncie nawet teledysk nagrany z Cezarym Pazurą. Nie wyszło i zwróciła się w kierunku rynku rosyjskiego. Właściwie przeszła całkowicie na rosyjski. Teraz posłuchamy jednego z jej największych przebojów po ukraińsku, utworu Tak prosto. Jak mówiłem, Iryna Biłek wraz z mężem później zmieniła całkowicie swoją orientację językową, przeszła na rosyjski i tutaj przyczyna była dość prosta, większe pieniądze. Tak robiło zresztą wielu muzyków z Ukrainy, którzy mogli wtedy zarabiać nie tylko we własnym kraju, śpiewając po rosyjsku, ale też w Rosji, na Białorusi, czy na przykład w Kazachstanie. To też są dość duże rynki muzyczne, które właściwie bardzo chętnie przyjmowały właśnie wykonawców z Ukrainy, często też doceniając to, że oni czerpią z muzyki zachodniej. Po 24 lutego 2022 roku, czyli rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę na Ukrainę, sytuacja się zmieniła i wielu muzyków, w tym Iryna Biłek, przeszła całkowicie na ukraiński i zrezygnowała z rosyjskich pieniędzy. I jak się okazuje, nawet w czasie wojny można żyć tylko z rynku na Ukrainie i z serwisów streamingowych. My wrócimy jednak do lat 90. Bardzo mocna scena rockowa była, jak już wspomniałem, w zachodniej części Ukrainy, we Lwowie. Możemy tutaj wymienić chociażby OKNLZ, jest to grupa, która właściwie wszystkim jest znana, chyba najpopularniejsza grupa ukraińska na zachodzie. Ona cały czas występuje, nagrywa, jej lider Światosław Wakarczuk jeździ teraz często na wschód, aby zagrać dla żołnierzy. Wiele z piosenek tej grupy też kojarzy się z jakimiś wydarzeniami, z pewnymi ważnymi wydarzeniami politycznymi, jak na przykład pomarańczową rewolucją. Jednak jeżeli byśmy zapytali Ukraińców o największe przeboje niezależności, nieodmiennie na pierwszym albo jednym z pierwszych miejsc znajdzie się utwór Wona innej grupy ze Lwowa, Płacz Jeremii. Bezmeżna i pusta. I jeszcze jeden zespół ze Lwowa, który miał ogromny wpływ na ukraińską scenę, choć jest mniej znany w Polsce, Mertwy Piweń. Utwór Beautiful Karpaty śpiewa Michajło Barbara, który zmarł w październiku 2021 roku. Річка на смерічці, парує сивий дим провар, цвіте червона ружа шишка. Beautiful Карпати. Нема край, тремити голос чути в лісі, а омялино ген розмай, і сину жовта фана стрісі. Останній промінь свій кидає, іде Іванком до Марічки і пісеньку співає. Beautiful Карпати. Zaczęliśmy od Karpat i niemal skończymy na Karpatach, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze dwie gwiazdy ukraińskiego hip-hopu narodzone w latach 90. także w czasie festiwali Czerwona Ruta, Tartak z liderem Oleksandrem Położyńskim z Łucka i TNMK z Charkowa z utworami Mi Narod i Iwo Bobul. Przypomnę, że wszystkie te piosenki można znaleźć na playlistach Radio Wschód na YouTube i Spotify. My słyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Мій народ старий сивитіс, що живе на цій землі кілька тисяч літ. Сидить собі на призбі у вуса, посміхається, час від часу із малечою пограється. Люльку натовче, казку розкаже, одне слово мовить, наче вузлом зав'яже. Пишається жовтою нивою, милується синім небом і всіх пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька. Пахне пирогами та любистоком, за великою родиною доглядає збайливим оком. Мій народ, дядько працьовитий, добре роботу робить і хоче добре жити. Має сильні руки, велике серце має, на роботі горить, на весіллі гуляє. Жінка у хустині була привітною, колись привітною лишилась нині. Всього їй досталося і добра, і лиха, а вона в радості гучна, у нещасті тиха. Мій народ, це наші хлопці кремезні, колись такі носили чуби довжелезні. Тепер чубів немає, але кожен і без чуба, міцніше від мости, міцніше від дуба. Мій народ, це красуні дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато. Червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну втіху. Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі. Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, люблять свою маму, поважають.